أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yaratan her şeyden tenzih ederiz إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminler affet. Yevme yegûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve eûzu bike rabbe yehdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve esirli emri, şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ı. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam inşallah İmam Rabbani Hazretlerinden Mektubat isimli eserinden 23. mektubu okuyacağız. Mektuba konu olan ayeti kerimeyi başa aldım. Ayetle giriş yapacağız yine. Peşinden mektuba başlayacağız inşallah. Allah-u Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Şuradan kapıdan çıkarken kalbine bir şey doldurmadan, bir şeyler almadan, çantasını doldurmadan çıkan kullardan etmesin bizi. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ımız buyurdu. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şimdi bir kadın gördün mahallende. Evlilik niyetin var. İki şekilde bu kadınla beraber olursun. Ya aileni araya hiç dahil etmezsin, flört dönemi yaşarsın. Bu haramdır. Şeytanın destur verdiği bir dönemdir bu. Şeytanla beraber hareket edersin ve nefsini tatmin edersin. İki, aileni olaya dahil edersin. Dersin ki mahallemde bir kız gördüm, bir soruşturun. Talibi var mı, nişanlılığı, sözlülüğü var mı? Evlenmek istiyorum dersin. Bu İslam'a uygun olan yöntemdir. Aracı koyarsın. Şimdi bir kız gördüm mahallende fakat kız deist. Çok güzel. Kız çok güzel ve çok beğendin. Ama kız deist. İslamiyet'te kafir olan bir kızla, yani deist olan, ateist olan, Budist olan bir kızla evlenmek helal midir kardeşler? Haramdır. Yahudi ve Hristiyan kızlarıyla evlenmek helaldir. Kardeş buradan karıştırdı. Yahudi ve Hristiyan kızlarıyla evlenmek mekruhen bile olsa helaldir. Ama bu iki tane şeriatın dışında deist, ateist, Budist, agnostik ne olursa olsun hiçbirisiyle evlenmek helal değildir. Bunlara müşrikler denir Kur'an'da. Müşriklerle evlenmek bize haram kılınmıştır. Kadınlar için de geçerli, kadınlarımız için de, Müslüman kadınları için de Yahudi ve Hristiyan bile olsa erkeklerle evlenmek haram kılınmıştır. Bir adam kızını bir Hristiyanla evliliğe verdiği anda bu artık günah olmaktan çıkar, küfür olur. Bir Yahudi'ye gelin olarak verdiği anda günah olmaktan çıkar, küfür olur. Neden böyle olur kardeşler? Çünkü bu adam kızını bir Yahudi'ye veriyor, bunun normal ve meşru olduğunu düşünerek veriyor. Bu nikah geçerlidir diyor. Yahudi Mahudi bakmam ben. Kızıma geldi, talip oldu, evlendi diyor. Ama Allah-u Teala bu kitapta kadınlarımızın, Müslüman kadınlarının Yahudi ve Hristiyan erkeklerle evlenmesini haram kılıyor. Bakın erkeklere bir ruhsat var. Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenebilir. Mekruhen bile olsa. Neden? Çünkü soy erkekten devam eder. Lider hep erkektir. Dünya kuruladı beri, ilk insandan beri bütün dünyada lider erkektir. Aile erkek kanadından devam eder. Bundan dolayı çocuğun gayrimüslim olma ihtimali çok düşüktür. Ama Müslüman kadın gayrimüslim olan bir erkekle evlendiği zaman çocuğu kaybeder. Baba ne diyorsa o olur. Çocuk ya kiliseye gider ya havraya gider. Dolayısıyla Allah-u Teala Hazretleri ayetin başında bize neyi yasaklıyor? Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenemezsiniz diyor. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Bak o kadını çok beğendim. Mahallendeki o deist kız var ya, bayıldın kıza. Hocaya da sordun fetvasını. Hoca sana dedi ki bu haramdır, evlenemezsin kardeşim. Harama helal dediğin anda, evlendim, meşru bir nikah kıydım dediğin anda da kafir olursun. Ama hocam çok güzel, ben böyle bir güzellik hayatımda görmedim, evleneceğim. E bana niye sordun kardeş o zaman? Niye sordun? Bak Allah'ın ayeti böyle söylüyor, evlenemezsin diyor. Mahallende gördüğün o kız var ya, o aç kız, o fakir kız. Allah-u Teala cariye diyor. Cariye ne demek cariye? Savaş yapılmış, kafirlerin kadınları alınmış. Savaş esiri olarak. E kadınlar sokakta kalmasın diye her aileden bir erkeğe bir köle olarak, bir hizmetçi olarak o eve konuluyor. Ortada bırakılsa ne olur? Geçinmek için ne yapar bu kadın? Yapabileceği tek şey vardır, sanatı falan da yok. Kendisini satmak zorundadır. Fuhuş artmasın diye İslamiyet'te cariye statüsü vardır. Köle kadın. Bir de köle erkek vardır. Bu da yine bir ailede, her köle erkek bir ailede kalır. Ve kölenin sahibi bu kölenin, bu hizmetkarın bütün ihtiyaçlarını kendi giydiğinden ve kendi yediğinden karşılamak zorundadır. Şimdi Allah'ımız ne buyuruyor? Mümin bir cariye, mümin bir köle, o gördüğün çok güzel kızdan senin için daha hayırlıdır. Sen git bu fakir olan kızı al. Devam ediyor ayet. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Şimdi geldi mahallenin en zengini adam ama adam Hristiyan. Senin kızına talip oldu. Bu ülkede olmadı mı bu Hristiyan bir tane profesörle kızla evlendirdiler? Bu diyalogçular grubu, FETÖ grubu. Bütün televizyonlar çalkalandı. Zaman gazetelerinde, onların kendi gazetelerinde koca koca manşetler çıktı. Artık devir değişti, bu bir devrim. Neymiş devrim? Bir profesör varmış Harran'da, Urfa'da. Profesör hem Hristiyanmış hem Müslümanmış. İki dinliymiş. Cuma günü namaza gidiyormuş, pazar günü kiliseye gidiyormuş. İki dinli olur mu kardeşler bir adam? Ya ben size soruyorum. Bir adam hem Fenerli hem Galatasaraylı olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Bak bu ülkeyi tamamen gez. Ben hem Fenerliyim hem Kayseri Sporluyum diyebilirsin. Ama ben hem Fenerliyim hem Galatasaraylı'nın dini duyamazsın. İki dinli gibi bu yani. Mümkün değil. Bir adam hem Müslüman hem Hristiyan ya da hem Müslüman hem Yahudi olamaz. Tahrif edilmiş şeriatlar ve senin şeriatını kabul etmiyor. Senin peygamberini kabul etmiyor, senin Allah'ını bile kabul etmiyor. Onların Allah'ı biraz daha farklı. Çocuğu var ve karısı var. Yahudilerin Allah'ı da çocuğu olan bir Allah. Haşa ve kella. Allah'ımız bunların hepsinden münezzehtir. Şimdi kardeşler, kızlarınızı o mahallendeki zengin Hristiyan geldi talip oldu. Sen de ne yapacaksın? Hemen akraban yanına gelecek. Ya böyle kısmet bir daha ele geçmez. Sen bu çocuğa ver. Kızın kraliçeler gibi yaşar. Dizilerde gördüğün o kızlar var ya, aynı onlar gibi yaşar dediler. Sen ne yapacaksın? Kızımı ben buna verirsem bu Hristiyan'a kafir olurum. Şurada yaşayacağım 20-30 sene daha. 20-30 sene sonra belki damadın yardımlarıyla iyi yaşayabilirim ama ebedi olarak cehenneme gitme durumu var. Ben niye ahiretimi küçük bir dünya menfaatine satayım ki? Sen eğer Müslümansan imanın burada ortaya çıkacak. Sen eğer kalibren zayıfsa, kalibren düşükse yan çizeceksin, yalpalayacaksın. Senin nerede imanın ya? Allah'ımız devam ediyor. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. O hizmetçi var ya, o köle, Müslüman ama geldi senin kızına talip oldu. Müslüman olduğu için kızını buna verebilirsin. Korkma. Ama diğer adam ne kadar zengin olursa olsun imanı kaybetme durumun var. Devam etti Allah'ımız. Onlar ateşe çağırırlar. Onlar kim? Etrafında her şeyi dünya yargılarıyla yargılayanlar. Dünyevi insanların, burayı geçici olmayan, kalıcı bir yer gibi düşünen insanların bakış açısıyla yargılayanlar. Her şey böyle değerlendirilir. Bunlar nereye çağırır bizi? Ateşe çağırır. Allah ne buyurdu, Resulullah ne emretti? Bunlara bakmaz. Bunların tek baktığı bir şey var. Nasıl bu dünyada 60-70 yıllık ömrümüzü daha rahat yaşayabiliriz? Kardeşim, sen de herkes gibi işe gidiyorsun. Sen de herkes gibi çalışıyorsun. Herkes gibi kazanıyorsun. Herkes gibi evine dönüyorsun. Akşam yemeğini yiyorsun. Sabahleyin yine kalkıyorsun, yine işe gidiyorsun. Sen bütün bu işleri yapan yığınlarla berabersin. Senin bunlardan bir farkın olması lazım. Sen Müslümansın. Şu Allah'ın dini için, şu Allah'ın kitabı için küçük bir gayretin yoksa bu dünya hayatında bu sözüm ağrına gidecek. Sen boş bir adamsın. Ot gibi geldin, saman gibi gideceksin. Ama hocam ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar senin Allah'a olan borcun zaten. Bunları yapmak zorundasın. Tıpkı ailene olan borcun gibi. Hanımına bakmak zorunda mısın? Sen kimseye övünüyor musun? Ya ben hanımın bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum ya. Ne kadar hayırlı bir adamım. Evlendiğin zaman bu senin vazifen zaten. Kimseye övünüyor musun? Ben çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını ben karşılarım. Ben çok hayırlı bir adamım. Övünemezsin. Bu senin vazifen. Namaz da bunun gibidir. Allah seni bu dünyaya getirdi mi? El, ayak, göz, kulak, akıl verdi mi? Verdi. Senin vazifelerin var. Namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Hacca gideceksin, zekat vereceksin. Bu son ikisi paraya bağlıdır. Mali durumun yerindeyse yaparsın. Bunları yaptığın için gururlanamazsın. Çünkü vazifen. Yapmak zorunda olduğun bunların dışında bir şey var. Şu Allah'ın dini yücelsin diye aksiyonda bulunmak zorundasın. Müslüman. Aksiyon yapmak zorundasın. Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir sözü var. İnsanlar bana diyorlar ki, Kur'an'ı oku. Ben oturup Kur'an okuduğum zaman da Kur'an bana diyor ki kalk ve cihad et. İnsanlar diyor ki otur ve Kur'an oku. Kur'an diyor ki kalk ve cihad et. Ben insanlara göre mi yaşamalıyım yoksa Allah'ın kitabına göre mi? Kalk ve cihad et ne demektir? Cihad iki türlüdür. Savaş zamanında kılıçla, mızrakla, kurşunla, kanla, İHA'yla, tankla, topla. Barış zamanında neyle? Kelamla, kalemle, sohbet meclisleriyle, ilimle, davetle, tebliğ ile. Yapacaksın. Allah'ın dini için bir şeyler yapacaksın kardeşim. Yoksa yığınlardan bir farkın kalmaz. Kahve köşelerindeki, mahallenin köşesinde 10-15 tane gencin oturup içki içtiği, birbirlerine küfür ettiği, gıybetler yaptığı, sokaktan geçen kadınlara baktığı o yığınlardan hiçbir farkın kalmaz. Farkın olduğunu Allah'a ispat edeceksin. Allah'ımız devam etti. Onlar sizi ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Onlar ateşe çağırıyor. Gel beraber ateşe gidelim diyor. Azabım hafiflesin. Halbuki böyle bir şey yok. Odunun miktarı ne kadar fazlaysa ateşin miktarı da o kadar fazla olur. Allah nereye çağırıyor? Bir, cennete. İki, bağışlanmaya. Tertemiz olacaksın. Çünkü cennete pisler giremezler. Ancak temiz olanlar girebilirler. Allah seni temiz olmaya çağırıyor. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. İşte böyle detaylı bir şekilde Allah'ımız bize ayetlerini bildiriyor ki biz okuyup işittiğimiz zaman öğüt alalım, üzerine tefekkür edelim, o orada kalmasın. Anladığımız, öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza monte edelim. Hayatına monte etmediği zaman o bilgi boştur. Kullanmadığın zaman o araba boştur. Kapının önünde son model bir arabam var. Ama kullanmıyorsun. Araba iki senedir orada yatıyor. Var mı faydası? Tam aksine vergisi var. Vergisi var, bakımı var. Kullanmıyorsun, araba yatıyor. Vergi ve bakım durmuyor. Bunlara devamlı para vermek zorundasın. İlimi öğrendikten sonra kullanmadığın zaman, yerine getirmediğin zaman hesabı vardır, vebali vardır. İlmin vebali nedir? Bir, yaşamaktır. İki, öğrendiğini, anladığını etrafındaki insanlara ücretsiz bir şekilde tıpkı peygamberler gibi aktarmaktır. Hiçbir şey talep etmeyeceksin. Senin peygamberin bir kuruş talep etmedi. Sen de talep edemezsin. Şu halde insanlara faydalı olmak için çalışmamız gerekiyor kardeşler. Yığınlardan bazı farklarımız olduğunu ispat etmemiz gerekiyor. Şimdi imamın mektubuna geçiyorum bu girizgahtan sonra. 23. mektup. Bu mektup Hanı Hanan isimli meşhur Abdurrahim'e rahmetullahi aleyh Arabi olarak yazılmış olup dini cahillerden öğrenmeyi methetmekte ve soy adı seçmekten bahsetmektedir. Mektubun özeti şu. Dini cahillerden öğrenmeyin. İki, soy adı seçerken, kendinize isim seçerken çok dikkatli olun. İmam başlıyor. Allah Teala hepimizi laftan kurtarıp iş yapmak nasip buyursun. Amin, amin, amin. Bak şimdi o kadar güzel bir duayla başladı ki. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde ne buyurdu? Allah'ım bana fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Fayda vermeyen ilim ne demek? Ezberlemişim, ezberlemişim, almışım fakat amel etmiyorum. Öğrenmişim, öğrenmişim, insanları İslam'a davet etmiyorum. Bu fayda vermeyen, boş bir ilim demektir. Kapının önündeki araba örneğini hatırlayın. İmam diyor ki, Allah bize öyle bir şey versin ki laftan kurtarsın, iş yapmaya başlayalım artık, iş yapmaya. Sorduğun zaman herkes Müslüman. Fakat kaç kişinin namaza başlamasına vesile olduğunu sorusunu sorduğum anda ben kılamıyorum hocam diyor. Kendisi himmete muhtaç dede, kime var ki himmet ede? Adamın önce kendisi himmete muhtaç, namaza başlayamamış. Başkasını nasıl namaza başlatacak? Bu adamın sözü tesir etmez ki. Elinde sigara olan bir adam düşünün. Pro içiyor, sigara içiyor. Ve mahallesindeki gençlere diyor ki, kardeşler sigara kötü bir şey, içmeyin. Elde sigara var, böyle tutturuyor. Ve diyor ki, sigara kötü bir şey, içme. Kim dinler bu adamı? Dinlemez, tesir olmaz. İş yapmak nasip buyursun diyor imam. İnsanların en iyisi ve hepsinin peygamberi, peygamberinin hatırı için sallallahu aleyhi ve sellem, amelsiz ilimden, işe yaramayan bilgilerden korusun. Amin. Arabi mısra tercümesi, bir kimse ki bu duaya amin diye, Hak Teala okula rahmet eyliye. Amin. Bak kardeşler, amini geberik söylemeyin. Bütün gün bütün kuvvetinizi patronunuza vermişsiniz, işe vermişsiniz. Allah'a, patronların patronuna enerji vermeye gelince, amin. Geberik gibi bitmiş, hanımdan akşam yemiş fırçaları gelmiş buraya. Enerji alayım hocadan diye gelmiş. Ya kardeş, amin deyip geçme. Amin duanın mührüdür. Son dönemin velilerinden Gönelli Mehmet Efendi. Allah ondan razı olsun. Amin. Bu ülkenin gördüğü en büyük velilerden bir tanesidir. Kardeşim Allah razı olsun. Kim oradan bağırdıysa. Bak sohbeti anlamış bu kardeş bak. Şimdi bu zat bir kıssa anlatıyor. Tefsirlerde geçen bir kıssadır. Bir dönem Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı bir dönem o beldede kıtlık oluştu. Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam, Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Dua etti. Allah'ım bu belde kuraklaşmıştır. Sen bu beldeye bol bol yağmur yağdır diye dua etti. Fakat duanın sonunda amin demeyi unuttu. Bakın Allah'ın nazları vardır, ince istekleri vardır. İsteklerden bir tanesi nedir? İnşallah demeyi unutursan Allah yapacağın kesin olduğu o işi şirite uğratır. Sekteye uğratır. Yarın oradayım merak etme. Hiçbir sıkıntın yok. Yarın %100 oradasın. Ama inşallah demediğin için Allah problem çıkartır. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, ben size bunun cevabını yarın vereceğim dedi ama inşallah demeyi unuttu. Allah 15 gün o bilginin, o sorunun cevabını peygamberimiz Aleyhisselam'a öğretmedi. Sadece inşallah demeyi unuttuğu için. Bakın bir peygamberden bahsediyorum. Süleyman Aleyhisselam bir dua ediyor, yağmur istiyor. Allah yağmuru vermiyor peşinden amin demediği için. Süleyman Aleyhisselam bir yere doğru seyahat ederken bu olayın akabinde karıncaları işitiyor. Biliyorsunuz Allah'ın peygamberi hayvanlarla konuşurdu. Karıncaların veyahut diğer hayvanların lisanını bilirdi. Allah ona lisan öğretmişti. Dur dedi biraz kulak kabartayım. Bu karıncalar ne yapıyor? İnsanların suya ihtiyacı olduğu gibi hayvanatın da suya ihtiyacı var. Karıncaların lideri, reisi dua ediyor. Allah'ım kuraklık, kıtlık, durum çok kötü. Bize yağmur ver. Karıncalar da amin diyor. Süleyman Aleyhisselam da peşinden ne dedi? Amin, amin, amin. Der demez yağmur şakır şakır yağmaya başladı kardeşler. Şimdi Süleyman Aleyhisselam sevindi ama kafasında bir soru var. Bu karıncadır, mahluktur. İnsan hayvandan üstündür. Kaldı ki ben bir peygamberim. Peygamberlerse bütün insanlardan üstündür. Şimdi Allah benim duamı kabul etmedi, karıncanın duasını kabul etti. Ya Rabbi dedi, Rabbine niyazda bulundu. Ben sana dua ettim, peygamberin olmama rağmen sen benim duamı kabul etmedin. Karınca sana dua etti, hemen duasını kabul ettin. Bunun hikmeti nedir? Bana bildir. Yanlışım varsa düzelteyim. Ey Süleyman, ey kulum, sen amin demeyi unuttun. Karınca dua etti, tebası da, halkı da ona amin dedi. Ve sen de peşinden amin dedin. Benim bu duayı kabul etmemin ve yağmuru yağdırmamın sebebi, karıncanın duası değil, senin peşinden amin demendir. Amin mühürdür kardeşler. Yöneli Mehmet Efendi bunu vaazlarında çok anlatırdı. Allah ona rahmet etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, imam devam ediyor. Ey yüksek yaratılışlı kardeşim. Mektuba başladı. Karşı taraftaki insana, o Şeyh Efendi'ye bazı nasihatlerde bulunacak. Ey yüksek yaratılışlı kardeşim. Yüksek yaratılışlı ne demek? Allah-u Teala bu dünyada bazı insanları varlıkla sınar. Ne gibi? Bazı çocuklar doğarken zengindir. Bazı çocuklar doğarken diğerlerinden daha zekidir, daha akıllıdır. Bazı çocuklar da doğarken ruhları daha berraktır, kalpleri daha berraktır. Manevi aleme daha yakındır. Bunlara yüksek yaratılışlı kullar denir. Allah-u Teala onu onunla sınıyor. Nice kahvehanede, kumar masalarında, içki masalarında hayatını heder eden insan vardır ki yüksek yaratılışlıdır, farkında değil. Öyle bir cevher vardır ki şu tarikat meclisine, tasavvuf yoluna gelir. İki ay içinde senin 4 senede geçemediğin makamı geçer. Yüksek yaratılışlı. Allah baştan vermiş fakat bu kendini batakhanelerde çürütüyor. Farkında değil. İçindeki cevherin farkında değil. Şimdi İmam Rabbani bu zata nasıl hitap ediyor? Ey yüksek yaratılışlı kardeşim. Allah-u Teala sizin yaratılışınızda bulunan kemalatın meydana çıkmasını ihsan etsin. Yaratılışınızda bir kemalat var ama bunun meydana çıkması lazım. Nasıl çıkar? Okul amel edecek, küçük gayretlerde bulunacak. Zikir, tarikat, sohbet, ilim meclisinde bulunma, Kur'an okuma, namaz kılma. Bu kemalatı Allah ortaya çıkartır. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohum ekmeyip yaratılışta bulunan toprak gibi yetiştirici kuvvetini işletmeyenlere, bundan faydelenmeyenlere ve amel, ibadet tohumlarını elden kaçıranlara yazıklar olsun. Senin önünde bir tarla var ve sen yaz zamanında, kış vaktinde, sonbaharda ekeceksin, yaz zamanında toplaman için, hasat için toplaman gerekiyor. Ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Elinde bir tarlan var, hiç çalışmıyorsun. Allah sana dünya denilen bir tarla verdi ve zaman verdi. Ömür bize verilen bir zaman dilimidir. Sınav için bize verdiği bir mühlettir. Ve sen bu mühlette hiçbir şey ekmiyorsun. Tarlaya bir şey ekmeyene ne derler? Ahmak derler. İlkokulda hep okuduğumuz hikaye. Karınca ve cırcır böceği. Cırcır böceğini hepimiz ahmak diyebiliriz. Neden? Hiç çalışmadı. Yaz boyunca hiç çalışmadı, sadece saz çaldı. Karınca devamlı stok yaptı. Bu ülkemizde en çok stok yapan firmalar, ticaret ehilleri kimlerdir? Çantacılardır. En akıllı tüccarlar kimlerdir? Stokçu çantacılardır. Çantacı kardeşler, biraz sizi methedeyim. Devamlı stok yaparlar bunlar kış boyunca, 10 ay boyunca stok yapar, 2 ayda satarlar. Bunlar karıncadır. Bir de hiç stok mu tok yapmayanlar var. O gün ne buluyorsa hemen götürüyor. Hemen o gün ne yapıyor? Çalışıyor, ediyor, haftalığı bir alıyor, hemen kumara gidiyor, içkiye gidiyor, zinaya gidiyor. Bu cırcır böceği bu. Kafası çalışmıyor. Stok yok, yarın evleneceğim yok. O anda nefsini tatmin etmeye çalışıyor. Biz cırcır böceği değiliz kardeşim. Biz çantacıyız. Çantacılar zeki adamlardır. Stok yapacaksın. Toprak gibi yetiştirici kuvveti işletmemek, oraya bir şey ekmemekle veya zararlı, zehirli tohum ekmekle olur. Bu ikincisinin zararı, bozukluğu birincisinden kat kat daha çoktur. Zehirli, bozuk tohum etmek, dini, din derslerini dinden haberi olmayanlardan öğrenmek ve din düşmanlarının kitaplarından, mecmualarından okumaktır. Şimdi bu tarlamız var ya, bu toprağa bir şeyler ekmemiz gerekiyor ya, iki şey ekebilirsin. Ya doğru İslami bilgiler ya da kötü din adamlarından öğrendiğin bilgiler. Bozuk din adamı nasıldır? İslam'ı 14 asırlık ana çizgide anlatmaz. Yeni yeni uyduruk dinler anlatır. Yeni bid'at ehli insanlardan ilim öğrenir ve bunları doğru diye anlatır. Doğru diye. Mesela bunlardan bir tanesi kim? 7. asırlarda ortaya çıkmış bir bid'at ehli alim. Hariciliği canlandırmış olan adam İbn-i Teymiye. Ehl-i Sünnet ulemanın çok şiddetle reddettiği, hakkında en çok reddiye yapılmış sapkın alim. Aklı ilmini geçmiştir denilen kişi hakkında. O kadar fazla reddiye var ki hakkında. Kitaplarından, akreplerden, yılanlardan kaçar gibi kaçmak lazımdır. İbn-i Teymiye'yi en çok kim sever? 3 grup sever. 1- Vehhabiler. 2- Hariciler. 3- Karısını boşayanlar. Bu 3 grup İbn-i Teymiye'ye aşıktır. Hocam Vehhabi, Selefileri bir de Haricileri anladık da karısını boşayanlar niye dedin? İbn-i Teymiye boşanma konusunda 4 müçtehitten, Ehl-i Sünnet içtihadından ayrılmış ve yeni bir akide ortaya çıkartmıştır. Nedir o? Bir fetva katliamı, fıkhi bir katliam, fıkhi bir cinayet. Bir adam aynı mecliste karısına 3 defa boşadım, boşadım, boşadım ya da boş ol, boş ol, boş ol derse bu 3 aslında bir demektir diyor İbn-i Teymiye fetvasında. Halbuki 14 asırlık İslam'da nasıldır? Bir adam aynı mecliste 3 kere boşadım seni derse karısına 3 talakta kopmuş oluyor. Bu adam bu karısıyla bir daha beraber olamıyor. Nikah bağı 3'ü birden kopmuş oluyor. Ama bu ne diyor? Hayır, 3 aslında bir demektir. Bu görüşü Hristiyanların 3 tanrı aslında bir tanrı demektir görüşüne benziyor. Bu sapkın bir görüştür arkadaşlar. İcmaya bakacaksın. Neden icmaya uymak farzdır? Çünkü ümmetim dalalet üzerinde asla birleşmez. Sahih bir hadistir. Bakın, ümmetin alimlerinin büyük çoğunluğuna baktığınız zaman doğru yolu her zaman bulursunuz. Yok ben şahıs görüşteki alimlere bakarım dersen o zaman sapıtırsın. Yakın zamandan, bu geçmiş zamandan bir sapkın alim, yakın zamandan, günümüzden bir reformistten örnek vereceğim. Bu reformist vaaza çıkmış, cuma hutbesine çıkmış, cuma hutbesinde kafa başı açık, bunların hutbeleri biraz değişik, hutbe esnasında cemaat konuşabiliyor, cemaat istediği gibi hutbeye müdahale olabiliyor. Şimdi bu zevat, bu reformist, yeni din isteyen adam, hutbede bir cümle kullanıyor. Hacamat konusuna değiniyor. Biliyorsunuz hacamat konusunda 40-50 tane kadar hadis-i şerif vardır. Resulullah Aleyhisselam'ın kuvvetli sünnetlerindendir. Derisinin altında birikmiş olan kirli kanları aldırma sünneti, hacamat. Şimdi bu reformist peygamber düşmanı ya, sünnet düşmanı ya, hacamata vuruyor şimdi. Hacamat diye bir şey varmış ya, nedir bu sünnet, böyle sünnet olur mu ya? Kanla sünnet olur mu ya? Diyor. Peşinden de öyle bir saçmalamaya getiriyor ki konuyu, söylediği cümleyi tekrar edeceğim. Diyor ki, madem bu kadar sünnete sadıksınız, madem bu kadar sünnet işlemeyi seviyorsunuz, Resulullah Aleyhisselam diyor, şimdi orada cümleyi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye bir tekliyor, duruyor. Duraksadığı esnada cemaatten 8-10 kişi diyor ki, şunu söyle, bunu söyle hocam. Cuma hutbesi esnasında konuşulur mu kardeşler? Hutbe namaz gibidir diyor Muhammed Aleyhisselam. Cuma hutbesinde çıt yok. Allah dedi imam hutbede. Allah dedi, Celle Celaluhu diyemezsin. İçinden söyleyeceksin. Resulullah şöyle buyurdu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem diyemezsin. Susacaksın. Dua etti. İşte orada amin de diyemezsin. Şimdi imamlar çıkıyor, yüzünü kıbleye dönüyor. Sesli dua ediyor bağıra bağıra. Cemaat de peşinden amin, amin diyor. İmam hutbeden ininceye kadar tek kelime yok. Namazdasın, konuşamazsın. Şimdi o duraksama esnasında cemaatten buna gaz vermeler çıkıyor. Şuradan salla peygambere, buradan şu hadisi de söyle. Salla Allah'ın peygamberine. Allah sizi dünyada ve ahirette rezil etsin. Amin. Bizim peygamberimize yaptığınız hakaretler sebebiyle hem dünyada hem de ahirette yüzünüzü yerlere sürtsün. Amin. Amin ya muayyin. Şimdi kardeşler, bu reformist, bu İslam düşmanı adam şöyle diyor. Madem bu kadar sünnete ramsınız, yakınsınız. Annenizi öldürsenize Allah'ın peygamberi yetimdi. Siz de annenizi öldürün, siz de yetim olun. Yetimlik sünnetini de yapmış olun. Diyor. Diyor. Ve bizim Arnavutların deyimi söyleyeyim. Arnavutların deyimi. Budal. Ve budal. Bizim Arnavutlar budal demez. Budal der. Budal. Ve budal. Ve ahmak. Allah'ın peygamberi annesini öldürdü mü? Bu nasıl benzetmedir? Allah'ın peygamberine hakaret edeceğim diye, sünnete, hadise hakaret edeceğim diye böyle saçmalamak olur mu? İmam Rabbani Hazretleri bu din alimlerinden bahsediyor. Bakın alim mi? Alim. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın şunu söylediği alim. Ümmetim hakkında en korktuğum şey, dili ile alim, kalbi ile münafık olanlardır. Diliyle alim, ayeti söylüyor, peşinden açıklamasını yapıyor. Kitapları okumuş, en şahıs görüşleri alıyor, veriyor. Ama arada Efendimiz Aleyhisselam'a sallıyor. Arada Ehl-i Sünnet alimlerine sallıyor. Arada ayetleri inkar ediyor. 9 tane doğru söylüyor. Arada bir tane ayeti inkar ediyor. Şefaat yok diyor. Kader yok diyor. O 9 tane doğruyu gören Müslüman da atlıyor. Ya hocam o kadar doğru söyledi. Bu da doğrudur ya. Şefaat yok diyor ve Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Şefaat hakkındaki ayetleri inkar ediyor. O gün Allah'ın izin verdiğinden başkası şefaat edemez. Ayettir. İzin verdiği, demek ki izin verdikleri var. İzin verdiklerini kim açıklıyor? Muhammed Aleyhisselam hadislerinde açıklıyor. Peygamberler, Şehitler, sıddıklar, salihler, hacılar, hafızlar, bunlar hep şefaat edecek. Çocuğu ölenler, adamın çocuğu ölmüş ve sabretmiş, dilini bozmamış, hakaret etmemiş. Bu adam güzel bir şekilde sabrettiği için Allah buna da şefaat hakkı veriyor. Bunlar hep hadis-i şeriflerdedir. Ama bu reformist adamlar o tarlaya neyi ekiyor? Bozuk düşünceleri ekiyor ve insan yetiştiriyorlar. Peygamber'e küfreden, sünnete küfreden, ayetlere küfreden insanlar yetiştiriyorlar. İmam bundan bizi sakındırmaya çalışıyor. Çünkü din cahilleri din dersi verirken, din kitabı yazarken İslamiyet'e uygun olmayanı uygun olandan ayıramaz. Gençlere neleri ve nasıl anlatmak lazım geldiğini bilemez. Kendi gibi talebesini de cahil yetiştirir. Bu adamlar insan yetiştiriyor ama kendi gibi ayet hadis inkar eden cahiller yetiştiriyor. Birçok şeyler okuyup ezberlemekle, başka ilim kollarında söz sahibi olmakla, fen ve sanat şubelerinde ihtisas kazanmakla insan din adamı olamaz, din kitabı yazamaz ve din bilgisi veremez. Bir din alimi gençlere din öğreteceği zaman bunlara önce dinsizler, İslam düşmanları ve cahil din adamları tarafından şırınga edilen yanlış propagandaları, iftiraları anlayıp, anlatıp onların temiz ve körpe kafalarını bu zehirlerden temizler. Şimdi bize sosyal medyadan çok fazla mesaj geliyor. Haftada 1000 tane soruya cevap veriyorum ortalama. Her hafta 1000 tane soruya cevap veririm. Bu soruların bazılarında insanlar diyor ki ya hocam bu reddiye olaylarına niye giriyorsun ya? O adamın sapıklığını anlatıyorsun, bu adamın yanlış fetvasını söylüyorsun. Gerek yok bunlara. Sen anlat bize İslam'ın güzelliklerini, ayetten gir, hadisten gir ama etrafındaki sapık hocalara girme, onlara bulaşma, hiç bahsetme. İmam Rabbani ne diyor? Önce yapacağın şey etrafındaki kötü propagandaları talebelerine anlatmak. İnsanlara İslam'ı yıkmak için dinin altına uymaya çalışan adamların gerçek yüzlerini anlatmak ve bozuk fikirlerini ifşa etmek. Kardeşler, bir çiftçi tarlayı sürmeden önce ne yapar? Taşları temizler. Taşları temizlemeden istediğin kadar tarlayı sür. Ne ekersen bir şey alamazsın. Taş çıkmasına müsaade etmez. Önce taşlar temizlenecek. Tamam, pirincin içindeki taşlar siyah olsa problem yok. Siyah tık tık ayırırsın. Ama pirincin içindeki taşlar da bembeyaz, pirinç gibi. Ne yapacaksın? Çok ince, hassas davranman gerekiyor. İslam'ın hükümlerini iyi bilmen lazım. Ayet hadislere muvaffak olman lazım, vakıf olman lazım. Bununla beraber reddiyeleri iyi bilmen lazım. 14 asır boyunca İslam alimleri bu sapkınlara nasıl reddiye yaptı? Bunları alacaksın ve nakledeceksin. Günümüz ortamına taşıyacaksın ve gençleri bilgilendireceksin. Taşları temizlemeden, kalplerindeki taşları temizlemeden ekime başlayamazsın. Bundan dolayı reddiye yapıyoruz kardeşler. Bu cihadımızda bize dua silahlarınızı göndereceksiniz. Tamam, çalışmıyorsunuz, tembelsiniz, kabul ediyorum. Reddiyeyle işiniz yok. Sosyal medyada paylaşım sıfır sizde. Cihat şuurunuz hiç yok. Olmasa bile bunlar, en azından bari dua edin. Biz sizin yerinizde savaşırız kardeşler. Korkmayın. Kılıç tutmayın. Kalkan tutun, sırtımı kollayın. Ben hepinizin yerine dövüşürüm. Sırtımı kollayın yeter. Zehirlenen ruhlarını tedavi eder. Sonra yaşlarına, anlayışlarına göre İslamiyeti ve meziyetlerini, faidelerini, emirlerindeki ve menlerindeki hikmetleri, incelikleri ve insanlığı saadete ulaştırdığını onlara, talebelerine yerleştirir, öğretir. Böylece gençlerin ruh bahçelerinde dertlere deva, ruhlara gıda olan nefis çiçekler yetişir. Taşlar temizlendi, sonra ekmeler başladı. Çiçekler yetişmeye başladı. İmam devam ediyor. Böyle bir din alimini ele geçirmek en büyük kazançtır. Onun bakışları ruhlara işler. Sözleri kalplere tesir eder. Din-i İslam'ı hazır lokum gibi yutmak, susuz kalmış iken soğuk şerbet içip ciğerlerine kadar serinleyebilmek ancak böyle bir Allah adamının sunmasıyla mümkündür. İftar sofrasına oturduğunda o kurumuş olan bağırsaklarını ilk su bardağıyla serinleten adam imamın kullandığı bu cümleyi çok iyi anlayacaktır. Böyle bir din alimi bulduğunuz zaman meclisine oturun. Ruhunuz şifa bulur. Sadece ilim kazanmakla kalmazsınız diyor imam. Allah-u Teala hepimizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru yolundan ayırmasın. Amin. Çünkü insanları dünya ve ahiret rahatına kavuşturan ancak bu yoldur. Şu Farisi beyt ne güzel söylenmiştir. Arabistan'dan doğan Muhammed Aleyhisselam, iki cihanda üstün odur hemen. Kara toprak altında kalsın her an, onun kapısında toprak olmayan. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uymayan bütün yollar sapıklığa çıkar kardeşler. Peygamberlerin en yükseğine, en üstüne bizden selamlar olsun. Şimdi imam farklı bir konuya geçiyor. Ne kadar şaşılacak şeydir ki, kıymetli teveccühünüze kavuşmakla şereflenen şairlerden birinin bir kafir ismini soyadı aldığını işittim. Bakın kardeşler, bu mektubu yazdığı şey efendinin etrafında bir şair varmış. Şair bir kafirin ismine muhatap olmuş, ismini çok beğenmiş, onun ismini almış, soyadı yapmış kendisine. Hem de kendisi seyitlerden, sevmemiz lazım gelen büyüklerden biridir. Seyit ne demek? Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelen demek. Kafirlere kalbi öyle bir meyletmiş ki, peygamberimizin soyundan gelen bu adam, bir kafirin ismini kendisine soy isim yapmış. Keşke bunu duymasaydım. İmam üzülmüş. Bu alçak ismi acaba niçin aldı? Bir türlü anlayamıyorum. Böyle isimleri almaktan, korkunç aslanlardan kaçmaktan daha çok kaçmak lazımdır. Böyle isimleri her çirkinden daha çirkin görmek lazımdır. Çünkü bu isimler ve onların sahipleri Allah Teala'nın düşmanlarıdır. Ya hocam, kafirler ve kafir isimleri nasıl Allah'ın düşmanı oluyor? Kardeşler, bu kitapta Yahudiler, Hristiyanlar ve putperestler hakkında yüzlerce ayet vardır. Yüzlerce. Ayetlerin özetini size söyleyeyim. Kafirler zalimdir. Kafirler putperesttir. Kafirler Müslümanların en büyük düşmanıdır. Kafirler yaratılmışların en şerleridir. Allah kafirlerden özetle bunlardan bahsediyor. Yaratılmışların en şerleri diyor. İki, Müslümanların en büyük düşmanıdır. Bir ayette siz onların dinine girmedikçe asla sizden razı olmazlar. Yahudi ve Hristiyanlara asla dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. Bu da başka bir ayettir. Kafirlerle alakalı yüzlerce ayet var ve bizim düşmanımız olduğunu söylüyor Allah. Sen de diyorsun ki ya Allah böyle söylüyor ama biz merhametli insanlarız. Bazı noktalarda yanlış söylemiş olamaz mı? Haşa ve kella. Allah yarattığını senden daha iyi bilir. Ela ya'lemu men halak. Allah yarattığını bilmez mi? Kafiri de o yarattı, Budisti de o yarattı, bizi de o yarattı. Bize en büyük düşmanların onlar olduğunu biliyor. Bundan dolayı kalbimizi asla onlara zerre kadar meyletmemek zorunda. Onun peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarıdır. Bizim peygamberimizin düşmanları bunlar. Bir adam senin babanın düşmanı olsa, bir adam senin annenin düşmanı olsa bu adamı sevebilir misin? Mahallende bir adam var. Bütün mahalle seviyor ama bu adam senin babanın düşmanı. Muhammed Aleyhisselam senin babandan üstündür. Namusu ekberdir. Efendimizin hanımları senin annenden üstündür. Bunlar namusu ekberdir. Kafirler devamlı bu insanlara küfür ediyor ve sen diyorsun ki kafirler bizim dostumuzdur. Müslümanların kafirleri düşman bilmesi emrolunmuştur. Bu gibi pis isimleri evladına koymamaları her Müslümana vaciptir. Benim tarafımdan ona söyleyiniz. Şimdi ikaz başladı. İmam diyor ki benden ona ulaştır. Bu ismi hemen değiştirsin. Onun yerine ondan hayırlı ve Müslümana yakışan bir isim koysun. Müslüman olana Müslüman ismini koyması yakışır. Allah Teala'nın sevdiği ve onun peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem beğendiği İslam dininde bulunmakla şereflenmiş bir kimsenin haline uygun da ancak budur. Ebu Davud ve Muhammed İbni Hibban bildiriyor ki bunlar hadis alimleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağıracaksınız. Onun için güzel isimler seçin. Şimdi senin ismin ne? Bilal. Sen kıyamet günü Bilal soy isminle çağrılmayacaksın. Bilal İbni, babanın ismi ne kardeşim? İbrahim. Bilal İbni İbrahim. İbrahim'in oğlu Bilal gel. Böyle çağrılacaksın. Şu halde baban kendisine güzel bir isim takılmışsa sana da İslami bir isim takmak zorunda. Bu çocuğun baba üzerindeki haklarından bir tanesidir. Onun için güzel isimler alınız buyurdu. Tirmizi'nin bildirdiğine göre Ayşe radıyallahu anh buyurdu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şirkin isimleri değiştirirdi. Bir tanesine dedi ki, kardeşim şu vazifeyi yapacak birisini arıyorum. Bir gönüllü var mı? Biri ayağa kalktı. Ben yaparım ey Allah'ın Resulü. Senin ismin ne kardeşim dedi. Benim ismim Harp'tır dedi. Harp. Harp ne demek? Savaş. Senin ismini değiştiriyorum dedi. Manası kötü olduğu zaman bir şeyin ismini değiştiriyor. Hep kötü isimleri değiştirirdi. Tirmizi ve İbn-i Mace rahmetullahi aleyhime bildiriyor. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüme buyurdu ki, Hazreti Ömer'in bir kızının adı Asiye, yani isyan ediciydi. Şu anda kızlarına Asiye ismini koyan var mı? Asiye. Anlamı ne? İsyan edici kız. Kime isyan ediyor? En büyük sahibe, Allah Teala'ya. Kızlara Asiye ismini koymayınız. Resulullah Aleyhisselam o kızın ismini değiştirdi ve Cemile yaptı. Cemile ne demek? Güzel kız demek. Asi olan kızdan güzel kıza ismini değiştiriyor. Bunlar gibi daha birçok insan yer ve sokak ismini değiştirerek Müslümana yakışan isimler taktığını Ebu Davud hadis alimi bildirmektedir. Medine'nin ismi neydi kardeşler? Halk Müslüman olmadan önce Yesrib. Yesrib. Manası ne Yesrib'in? Ayıplanmış şehir. Ayıplı şehir. Muhammed Aleyhisselam oraya gidiyor, İslam devletini kuruyor ve diyor ki bundan sonra buranın ismi Medine-i Münevvera. Nurlu Medine. Medeni şehir. Kötü isimlerin tamamını değiştiriyor. Hadis-i şerifte kötü zan altında kalınacak yerlerden kaçınız emrolundu. Dinsizlik alameti olan ve bu zannı uyandıran isimleri koymaktan, sözleri söylemekten ve alametleri kullanmaktan ve işleri yapmaktan kaçınmak her Müslümanın vazifesidir. Bekara suresi 221. ayetinde mealen mümin olan bir köre kafir olan bir beyden daha kıymetlidir buyuruldu. Sohbetin başında zikrettiğim ayet-i kerimenin kısa bir bölümünü almış. Mümin köle, mümin işçi kafir olan patrondan üstündür. Ya hocam, işçi patrondan üstün olur mu ya? Patron bu adama ekmek veriyor. Patron bu adama ücret veriyor. Patron daha üstün. Patronun kullandığı araba önemli değil. Patronun giydiği elbiseler önemli değil. Kaç tane fabrikasının olduğu önemli değil. Çünkü ölecek. Ebedi olarak kalmayacağı bir alemde patronu. Asıl patronluk ahirettedir. Gerçek patronluk orasıdır çünkü geçici değil. Sonu yok. İşçi ise Müslüman, patron Yahudi ya da Hristiyan ya da putperest. Hangisi üstün? İşçi daha üstün. İki isim vereceğim. Bir, Ebu Cehil, Ebul Hakem eski ismiyle. Mekke'nin bir numarası. Mekke'nin lideri. İki, Bilal-i Habeşi. Köle. Kabe'ye dokunması bile yasak olan bir köle. Müslüman oluyor, bırak Kabe'ye dokunmayı. İslam onu alıyor, Kabe'nin üstüne çıkartıyor. Orada ezan okuyacaksın diyor. İslam'dan önce Kabe'ye dokunması yasak, İslam'dan sonra Kabe'nin üstüne çıkıyor. İslam budur kardeşler. Şimdi Ebu Cehil mi üstün, köle Bilal mi üstün? Hocam Ebu Cehil Mekke'nin lideri, o daha üstün. Yalnız Bilal üstün, Allah ondan razı olsun. İnşallah cennette ezanını bizzat dinleriz. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gidenlere Allahü Teala selamet versin. Amin. Bir beyitle bitiriyor. Malu mülke mağrur olma, deme var mı ben gibi. Bir muhalif yel eser, savurur harman gibi. O Ebu Cehil ne yapıyordu? Ben Mekke'nin lideriyim, benim kılıcım 2000 altın değerinde. Köleler mi bana karşı galip gelecek falan diyordu. Mala mülke mağrur oldu, rütbelere mağrur oldu. Ne oldu Bedir Savaşı'nda? Bedir Savaşı'nda 1.50 boylu, ipince tel bacaklı Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun. Amin. Bizim Hanefi ekolü kimden gelir? Hanefi mezhebi. Abdullah İbni Mes'ud'dan gelir. Sağ bacağını göğsünün üstüne koydu. Kellesini 1.50 boyundaki Abdullah İbni Mes'ud aldı. Hatta almadan önce ne diyor? Sen Ebu Cehil değil misin ya? Tozdan topraktan yüzü bembeyaz olmuş. Tanınacak halde değil. Evet diyor, ben Mekke'nin lideri Ebul Hakem'im diyor. Fakat sen kimsin ey çoban? Ve ayağının dağlardan daha yüce olan göğsünde ne işi var? Ahmağa bak, ölecek az sonra. Hala kibirleniyor. Dağlardan daha yüce olan göğsünde ne işi var diyor. Senin diyor kafanı kopartayım da aklın başına gelsin diyor. Abdullah İbni Mes'ud. O zaman diyor savaşı kim kazandı? Savaşı diyor elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam ve askerleri kazandı. Yapma be diyor. Git o peygamberine söyle. Ona düşmandım. Bugünden sonra düşmanlığım bir kat daha artmıştır. Senden bir tek ricam var diyor. Biraz hatırım varsa şu kellemi diyor omzuma yakın yerden kes ki diyor daha heybetli görünsün. Cehennem zaten aptalların yeridir. Akıllı adam cehenneme gitmez. Hep aptallar gider. Ebu Cehil aptaldır. Öleceksin, bir şehadet getirsen kurtaracaksın paçayı. Ama hala kibir peşinde, hala caka satma peşinde. Allah-u Teala ülkemizdeki Müslüman görünümle Ebu Cehillere de hidayet nasip etsin. Amin. Sadece bilmediği için, İslam'ı bilmediği için ve ona kötü lanse ettirildiği için, kötü propagandalar, kara propagandalar yapıldığı için adam İslam'a hakaret ediyor. İslam'ı bilmiyor. Dolayısıyla kendi dinine düşman, kendi atasına düşman. Reisi Cumhur bir açıklama yaptı. Çok keyiflendim. Bundan sonra tıpkı Çanakkale'yi kutladığımız gibi, tıpkı Kutul Amare'yi kutladığımız gibi neyi kutlayacağız? Malazgirt. Allah'ın izniyle Ağustos ayının içinde, yanılmıyorsam 24 olması lazım. Bu seneden itibaren her yıl tıpkı Çanakkale gibi, Kutul Amare gibi Malazgirt'i de o meydan muharebesinde Haçlıları rezil ettiğimiz ve Anadolu'ya girdiğimiz günü de kutlamaya başlayacağız inşallah. Haçlılara vurduğumuz bıçağı bir kere daha, her sene bir kere daha vuracağız. Sok çıkar, sok çıkar. Her sene onların kalbine Kutul Amare'de, Çanakkale'de bir de Malazgirt'te. Sokacağız, çıkartacağız, sokacağız. Karın deşen Jack gibi. Onların kahramanından örnek veriyorum. Karın deşen Jack. Bıçağı sokacağız, hafif çevireceğiz, çekeceğiz. Sokacağız, çevireceğiz, çekeceğiz. Her sene bunu yapacağız. Kuduruyorlar. Kutul Amare'yi niye kutluyorsunuz diyor İngilizler bize. Başladık ya 2-3 sene önce Kutul Amare. Süper güç İngiltere'yi mağlup ettiğimiz savaş. Bunu kutlamayın diyor. Sizden öncekiler kutlamıyordu diyor. Biz bizden öncekilere benzemeyiz. Bizim dedemiz Fatih ne dedi? Ben benden önceki sultanlara benzemem. Biz Fatih'in torunuyuz kardeş. Sizin dedeniz kim bilmiyorum ama benim dedem Fatih'tir, Abdülhamid'tir, Yavuz'dur, Kanuni'dir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Allah Teala izan versin bu millete, bu Osmanlı'nın çocuklarına. Amin. Tekrar dedemiz Osmanlı gibi dünyaya İslam'ın işaretlerini götürmeyi bize nasip etsin. Amin. Vatanımıza, milletimize yardım etsin. Amin. Savaşın eşiğindeyiz, her taraftan bize saldırıyorlar. Allah'ın yardımı olmazsa galibiyet mümkün değildir. Allah'ım sen bize yardım et. Amin. Sen bizi muzaffer et ya Rabbi. Amin. Hadi Muhammed Aleyhisselam'a bir salavat-ı şerife getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.